เอาล่ะท่านผู้ฟังไหนๆเราก็มาพบเจอกันแล้วในรายการธรรมะนี้อยู่เป็นประจำทุกวันในการพบเจอของเราในแต่ละวันท่านผู้ฟังทำให้มันเกิดเป็นประโยชน์ดีกว่าเกิดเป็นประโยชน์ในปัจจุบันณเดี๋ยวนี้วินาทีนี้เกิดเป็นประโยชน์ในเวลาต่อๆไปในระหว่างวันเกิดเป็นประโยชน์ในเวลาต่อๆไปใน 10-20 ปีข้างหน้าเกิดเป็นประโยชน์ในบั้นปลายชีวิตของเราก่อนที่เราจะตายเกิดเป็นประโยชน์ในภพชาติต่อๆไปถ้ามันจะมีการทำประโยชน์ที่จะให้ผลโอ้ไม่ใช่แค่ปัจจุบันยังต่อไปและต่อไปและต่อต่อไปเนี่ยสิ่งที่ทำนี้จะต้องมีความสำคัญมากๆงานบางอย่างท่านผู้ฟังไม่ใช่ว่าจะมีความสำคัญในระดับนี้เหมือนกันหมดงานบางอย่างก็แบบเป็นงานเล็กๆน้อยๆอิลุ่ยฉุยแฉกไม่ได้มีความสำคัญอะไรสำคัญกว่านิดๆหน่อยๆอันนี้คือลักษณะของงานในภายนอกนะท่านผู้ฟังแต่ว่าความสำคัญที่มันจะให้มีความเกิดขึ้นเป็นผลในเวลาต่อไปและต่อๆไปและต่อไปอีกเนี่ยความสำคัญตรงนี้มันอยู่ที่ใจต่างหากใจของเราใส่ไว้อย่างไรใจของเรามีการปฏิบัติอย่างไรถ้าใจของเราใส่ไว้ไม่ดีงานที่ทำเนี่ยขอให้เป็นงานที่สำคัญดีถ้าใจใส่ไว้ไม่ดีเนี่ยด่าเขาว่าเขาทำกับเขาไม่ดีโอ้ปัจจุบันนี่มันก็ไม่ดีละผลต่อไปมันจะไปดีได้ไงมันก็ไม่ดีเหมือนกันนะถ้าเราเอาใจใส่ไว้ไม่ดีให้เราเอาใจมาใส่ไว้อย่างดีท่านผู้ฟังเรามาเจอกันแล้วเอาใจใส่ไว้ในสิ่งที่ดีๆเราจะเอาใจของเรามาใส่ไว้ในสิ่งที่ดีๆเป็นความดีความงามได้ใจของเราต้องฝังจะต้องมีที่ตั้งไม่ใช่ว่าแบบเละเทะเวอะหวะเปรื้อนไม่ได้ใจของเราจะต้องเก็บกวาดชำระล้างมีที่ตั้งที่ระลึกถึงอย่างดีนั่นคือทำให้สติมันเกิดขึ้นเถอะสติที่เกิดขึ้นในใจของเราเริ่มได้โดยการที่เรามาระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นพุทธานุสติเริ่มได้ด้วยการที่เรามาระลึกถึงพระธรรมเป็นธรรมานุสติเริ่มได้ด้วยการที่เรามาระลึกถึงสงฆ์คือหมู่ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นสังฆานุสติก่อนการปฏิบัติธรรมตบวังให้เรานึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์นึกถึงคุณของรัตนตรัย3อย่างนี้จะเป็นตัวที่จะพาจิตเราไปตามทางมรรคเพื่อที่จะให้เข้าใจอริยสัจ4ได้นอกจากนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมและคุณของพระสงฆ์แล้วกายของเราข้อนี้ที่ท่านผู้ฟังได้ยินเสียงผ่านทางหูอยู่เนี่ยเป็นกายขึ้นมาได้เนี่ยก็เพราะว่ามารดาบิดามีมารดาบิดาเป็นแดนเกิดโตใหญ่ขึ้นมาก็ด้วยท่านมีความเมตตากรุณาเลี้ยงไว้ให้อาหารข้าวและน้ำใหญ่โตขึ้นมาได้มีหูได้ยินธรรมะได้เนี่ยผ่านกายนี้ขึ้นมาก็ระลึกถึงคุณของมารดาบิดาด้วยคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์คุณบิดามารดาและสิ่งที่เข้ามาในหูของเราเนี่ยเป็นความรู้นะเป็นความรู้ของครูบาอาจารย์ที่ผ่านการศึกษาด้วยการปฏิบัติเกิดเป็นญาณเป็นความรู้ท่านรับส่งต่อกันมาเป็นทอดๆจากพระพุทธเจ้าจนมาถึงเราในบัดนี้เนี่ยเป็นความรู้ของท่านแล้วส่งผ่านหูเรามาให้เป็นความหมายรู้เข้าไปในใจของเราเนี่ยก็ต้องอาศัยครูบาอาจารย์ในการที่จะประสิทธิ์ประสานความรู้ต่างๆเหล่านี้ให้ผ่านทางกายคือหูของเราก็นึกถึงคุณของครูบาอาจารย์ด้วยไม่ว่าครูบาอาจารย์นั้นจะเป็นนักบวชหรือเป็นฆราวาสก็ตามก็มีครูบาอาจารย์ก็นึกถึงคุณของครูบาอาจารย์นั้นด้วยที่ประสิทธิ์ประสานวิชาความรู้ให้เราในเรื่องอะไรในเรื่องของการปฏิบัติธรรมนั่นเองเรานึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์คุณมารดาบิดาคุณครูบาอาจารย์เพื่อให้เกิดการปฏิบัติธรรมฟัง การปฏิบัตินี้เกิดขึ้นที่ในจิตในใจของเราปฏิบัติไปเพื่ออะไรปฏิบัติไปนั้นก็เพื่อที่จะมารู้อริยสัจสี่รู้อริยสัจสี่ไปทำไมรู้แล้วมันจะได้ผลถูกได้อริยสัจสี่คืออะไรคือความจริงอันประเสริฐในเรื่องของทุกข์ว่าทุกข์จริงๆเนี่ยมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ความจริงอันประเสริฐเรื่องเหตุให้เกิดทุกข์ว่าทุกข์มันจะเกิดได้มันต้องมีเหตุและเหตุของมันเนี่ยเป็นอย่างนี้อย่างนี้ความจริงอันประเสริฐเรื่องความดับไม่เหลือของทุกข์ทุกข์เนี่ยมันดับได้ถ้ามันดับแล้วมันจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้ความจริงอันประเสริฐเรื่องทางดําเนินที่ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์และจะวิธีการที่บอกว่าทุกข์มันดับได้เนี่ยมันต้องทำอย่างนี้อย่างนี้เหล่านี้เป็นความจริงอันประเสริฐที่จะทำให้ผู้ที่ทำนั้นก็ประเสริฐตัวมันเองประเสริฐด้วยผู้ที่ทำปฏิบัติแล้วก็ประเสริฐด้วยมารู้ทำความเข้าใจในอริยสัจสี่จุดประสงค์ของการปฏิบัติตั้งวังเราจะลืมไม่ได้เลยเราจะต้องจำใส่ไว้เสมอว่านี่คือจุดประสงค์ของการที่เราปฏิบัติเราจะมารู้อริยสัจสี่ได้ในตั้งวังเราต้องมีที่ตั้งที่พึ่งที่ระลึกถึงที่ตั้งที่พึ่งที่ระลึกถึงในการที่เมื่อถ้าเราอาศัยแล้วจะมารู้อริยสัจสี่ได้เนี่ยที่ตั้งที่พึ่งนั้นก็คือพุทโธธัมโมและสังโฆให้เรานึกถึงพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆนึกอยู่ในใจท่านผู้ฟังนึกว่าพุทโธพุทโธพุทโธให้ตั้งพุทโธเอาไว้ในใจของเราปฏิบัติด้วยการที่ระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านั้นมีคุณมากมายมีคุณมหาศาลมีคุณเยอะแยะไปหมดเลยเราเริ่มต้นด้วยคำว่าพุทโธตรงนี้เอาคุณความดีของท่านเนี่ยเริ่มต้นที่พุทโธนี่พุทโธคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมในใจของเราคิดคำว่าพุทโธพุทโธอยู่อย่างนี้เป็นการปรุงแต่งแน่นอนเป็นการปรุงแต่งทางใจคือมโนเป็นการปรุงแต่งทางวาจาที่ยังไม่ได้เป็นเสียงออกมาแต่เป็นคำพูดที่อยู่ในใจเนี่ยเป็นการปรุงแต่งแน่การปรุงแต่งต่างๆท่านผู้ฟังปรุงแต่งแล้วมันฟุ้งซ่านไปก็มีปรุงแต่งแล้วมันสงบระงับลงก็มีการปรุงแต่งชนิดที่ทำให้เกิดความฟุ้งซ่านไปเช่นปรุงแต่งไปในเรื่องที่เป็นอกุศลเป็นนิวรณ์เป็นความชั่วความบาปเป็นเรื่องของอกุศลธรรมทั้งหลายปรุงแต่งมันไปทางนั้นเนี่ยจิตมันก็จะฟุ้งไปซ่านไปแต่ถ้าเราปรุงแต่งมาในทางมรรคปรุงแต่งมาในทางที่ให้เกิดสมาธิปรุงแต่งมาในทางที่ให้เกิดสติปัญญาความเพียรเนี่ยการปรุงแต่งนี้จะทำให้เกิดความสงบระงับลงลักษณะของการปรุงแต่งแบบนี้ก็คืออริยมรรคมีองค์8นั่นเองอริยมรรคมีองค์8ก็เป็นสังคตธรรมอย่างหนึ่งแน่นอนว่าเจ้าตัณหาอวิชชากิเลสพวกนี้ก็เป็นสังคตธรรมอย่างหนึ่งเหมือนกันแต่เป็นสังคตธรรมชนิดที่ทำให้เกิดความฟุ้งซ่านไปเกิดความเผารนเกิดเป็นผลที่ไม่ดีเป็นความขมความเผ็ดร้อนแต่การปรุงแต่งสังคตธรรมชนิดที่เป็นตามอริยมรรคมีองค์8เนี่ยทำให้เกิดความสงบระงับของเจ้าตัณหาอวิชชาซึ่งก็เป็นผลสืบเนื่องทำให้มีการสงบระงับลงของจิตการที่เราคิดถึงพุทโธพุทโธเนี่ยตั้งหวังเป็นการปรุงแต่งชนิดที่ทำให้เกิดความสงบระงับสงบระงับยังไงเพราะว่าแทนที่เราจะไปคิดเรื่องไม่ดีเรื่องบ้าบอเรื่องอกุศลก็มาคิดนึกถึงคำว่าพุทโธท่องพุทโธไว้ในใจคำว่าพุทโธนี้ตั้งหวังเราจะเอาไว้ท่ามกลางอกจะไว้ที่บริเวณโพรงจมูกหรือจะไว้ที่ตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งก็ได้ทั้งนั้นนั่นไม่ใช่สาระสำคัญเพราะว่ามันเรื่องของกายเรื่องของกายเนี่ยมันมีแต่จะตายมีแต่จะเสื่อมมันมีความเน่าความเหม็นเราไม่ได้เอาตรงนั้นเราเอาตรงที่เป็นจิตตั้งหวังจิตนี้อยู่ที่ไหนจิตอยู่ในช่องทางคือใจช่องทางคือใจนี้จะเกิดที่ไหนได้บ้างเกิดขึ้นที่หูก็ได้อย่างเวลาเราได้ยินเสียงมาใช่ไหมอินทรีย์ทั้งหลายเนี่ยเป็นที่เล่นไปสู่ใจนี่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ใจเนี่ยจะไปรับรู้จะเป็นช่องทางมาละให้เสียงมันผ่านมาให้จิตไปรับรู้เป็นวิญญาณใจนี้จะไปอยู่ที่ลิ้นก็ได้อยู่ที่ปากก็ได้อยู่ที่ต้นไม้ก็ได้อยู่ที่ภูเขาก็ได้เราส่งจิตไปที่ไหนใจก็ไปที่นั้นอินทรีย์อยู่ที่ไหนมันก็ไหลมาที่ใจ จจะไว้ที่ตาที่หูสิ่งของเข้าของภายนอกหรือภายในได้หมดช่องทางคือใจมันไปได้ใจนั้นจึงต้องมีสติรักษาเพราะว่าใจนั้นพาจิตไปด้วยใจอยู่ที่ไหนจิตมันก็ต้องอยู่ในช่องทางคือใจเนี่ยถ้าบอกว่ามีจิตมีใจไหลไปตามสิ่งนั้นสิ่งนี้จิตเนี่ยก็จะมีความทุกข์ได้เพราะใจเนี่ยมันเที่ยวไปใจอยู่ที่ไหนจิตก็อยู่ที่นั่นจิตอยู่ที่ไหนสติต้องอยู่ที่นั่นตลอดถ้าจิตอยู่ที่ใจแล้วจิตไม่มีสติเนี่ยมันก็จะไหลไปตามอำนาจของใจไหลไปตามหูนั่นแหละใจอยู่ที่หูมันก็จิตก็ไปตามหูใจอยู่ที่ลิ้นอยู่ที่อาหารจิตก็ไปตามลิ้นตามอาหารนั่นแหละมันไปตามนั้นจิตนั้นก็จะมีความทุกข์ขึ้นขึ้นลงลงตามที่ใจมันไปเกาะเกี่ยวตามอารมณ์ต่างๆใจนั้นจิตนั้นจึงต้องมีสติควบคู่กันไปด้วยถ้าไม่มีสติรักษาจิตจิตที่ไปตามใจตามหูบ้างความคิดบ้างไว้ส่วงอกบ้างที่ลมหายใจบ้างเรื่องคนนั้นมากกว่านี้บ้างจิตนั้นจะมีปัญหาได้แต่ถ้าจิตมีสติรักษาตั้งฝังตั้งกันไว้เหมือนกับนายทวารที่เขาเฝ้าอยู่ที่ประตูเป็นปราการด่านสำคัญในการที่จะป้องกันไม่ให้ข้าศึกศัตรูมันเข้ามาเนี่ยช่องทางคือใจที่มันไปตามอาหารไปตามความคิดในอดีตไปเรื่องราวในอนาคตคนนั้นคนนี้ก็ตามเนี่ยใจมันไปแล้วนะจิตมันไปด้วยนะจิตที่ไปกับใจคิดเรื่องอดีตอนาคตก็ตามแล้วมีสติรักษาอยู่เนี่ยจะเห็นความคิดนั้นอดีตนั้นโดยความเป็นอนัตตาไม่เที่ยงแน่นอนจะเห็นอาหารนั้นกลิ่นนั้นที่จิตมันไปรับรู้ผ่านทางช่องทางคือใจเนี่ยจะเห็นด้วยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นอนัตตาเป็นทุกข์แน่นอนซึ่งเรื่องราวในอดีตบางอย่างนะผู้ฟังที่เราผ่านมาแล้วเนี่ยเราไปคิดนึกมันอีกครั้งหนึ่งบางทีเราก็เห็นด้วยธรรมะบางคนอกหักมาเขาทิ้งเราเมื่อ10ปีที่แล้วมองกลับไปดูอีกทีนึงมันก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้มันเป็นอย่างนี้แหละมีความไม่เที่ยงเอาทำไมคุณคิดได้อะไอตอนที่ถูกเขาทิ้งใหม่ๆเนี่ยมันเคืองมากเลยโกรธมากเลยมาหลอกเราได้อย่างไรทำอย่างนี้ได้อย่างไรแต่พอ10ปีผ่านไปไปคิดดูอีกทีก็จิตดวงเดิมนี่แหละคิดก็คิดเรื่องเดิมนี่แหละแต่ทำไมมันไม่เคืองเหมือนเก่าไม่จี้จ๊าดเหมือนเก่าแต่ความแตกต่างมันอยู่ที่จิตที่มีสติรักษานั่นเองตัวบุฟังใจที่มันไปคิดเรื่องในอดีตก็อดีตเหมือนกันนั่นแหละแต่ตอนแรกๆนั้นไม่เห็นธรรมะคือในจิตไม่มีสติที่รักษาเอาไว้แล้วก็แตกก็คร่ำครวญร่ำไห้ตุบกชกตัวหรือว่าโกรธขัดเคืองแสดงความไม่พอใจให้ออกมานี่นั่นก็เพราะว่าจิตไม่มีสติรักษาจิตมันก็จึงวันไว้ไปตามใจที่รับรู้เรื่องราวต่างๆแต่ถ้าจิตมีสติรักษาแล้วใจไปคิดเรื่องเดิมอีกก็จึงเป็นปราการเกราะป้องกันให้จิตของเรานั้นมันไม่ทุกข์ไปตามสิ่งที่เราไปกระทบสติตั้งวางเป็นสิ่งที่สำคัญมากเราตั้งสติเอาไว้กับพุทโธสติที่เราตั้งไว้อยู่กับพุทโธพุทโธนั้นคือชื่อของพระพุทธเจ้าเป็นคุณสมบัติหนึ่งเราจิตของเรามาอยู่ที่คำว่าพุทโธนี้สติก็จะเกิดขึ้นตามกระบวนการของพุทธานุสติร่างกายไม่ได้เป็นสาระสำคัญจะรู้ลมหายใจไปด้วยก็ได้หรือไม่ต้องก็ได้จะไว้ที่ท่ามกลางอกบนหน้าผากโพรงจมูกหรือที่ใดๆก็ตามนั่นไม่ใช่สาระสำคัญจะไว้ที่ไหนก็ได้เอาไว้สักจุดใดจุดหนึ่งในที่นี้พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้กว้างๆว่าเอาไว้เฉพาะหน้าคำว่าเฉพาะหน้านี่ก็คือกว้างๆเนี่ยเหมือนกับบริเวณเห็นเอาไว้บริเวณสวนทางเข้าตรงนั้นตรงนี้ไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องเฉพาะเจาะจงว่าเท่านี้ตารางมิลลิเมตรหรือตำแหน่งนี้นั่นมันเรื่องของกายมันไม่ใช่เรื่องของจิตที่ตั้งไว้อยู่กับคำว่าพุทโธนี้เป็นการปรุงแต่งที่เกิดขึ้นในใจเพราะจิตของเรามีการปรุงแต่งที่ดีๆออกมาในใจเนี่ยนะมันไปก้าวลงตรงนั้นก็รับรู้เรื่องดีมีพุทโธตามไปด้วยมีสติรักษาไว้ไปก้าวลงรับรู้เรื่องนั้นในใจก็มีพุทโธมีสติรักษาจิตไว้ในใจของเรามีแต่เรื่องดีๆเกิดขึ้นและเกิดขึ้นเนี่ยก็จะมีความระงับลงของเจ้าสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมทั้งหลายในใจของเรามันมีหลายอย่างนะเหมือนหูเนี่ย เราได้ยินเสียงก็หลายหลายเสียงไม่ใช่เสียงเดียวในใจที่เป็นช่องทางเหมือนหูก็ตามเหมือนตาก็ตามเนี่ยก็มีหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นไม่ใช่อย่างเดียวไม่ใช่ความคิดเดียวไม่ใช่เวทนาเดียวไม่ใช่สัญญาเดียวแต่เป็นหลายความคิดหลายเวทนาหลายสัญญาหลายหลายผัสสะเกิดขึ้นดีบ้างไม่ดีบ้างเหมือนกันเราได้ยินเสียงที่เป็นสุขบ้างทุกบ้างบางทีมันผ่านมาทางหูในใจเราก็มีทั้งเวทนาที่เป็นที่พอใจบ้างไม่พอใจบ้างความคิดก็ด้วยสัญญาความหมายรู้ก็ด้วยซึ่งอะไรต่างๆที่มันอยู่ในใจเนี่ยช่องต่างนี้เนี่ยพอเรามีสติตั้งขึ้นมันจะค่อยระงับลงระงับลงมีความระงับลงของใจคือในช่องทางนี้เหมือนหูหรือตาถ้ามีความระงับลงระงับลงเนี่ยการที่เราจะไปได้ยินเสียงสนใจสิ่งใดๆภายนอกไม่ว่าจะเป็นรูปหรือเสียงก็จะลดลงระงับลงเหมือนกันพอในใจของเราตั้งเป็นสติมีพุทโธอยู่แล้วเนี่ยสิ่งดีๆต่างๆเกิดขึ้นก็จะมีความระงับลงของสิ่งที่ไม่ดีต่างๆลดลงไปพอมันระงับลงระงับลงใจของเราเย็นลงเย็นลงเนี่ยบางทีเจ้าการปรุงแต่งที่เรานึกถึงคำว่าพุทโธนั้นมันก็จะระงับลงระงับลงเย็นลงหายไปเหมือนกันเวลาที่เรารู้ลมหายใจไม่ต่างกันท่านผู้ฟังบางคนที่ฝึกกระทำอานาปานสติมาเนี่ยพอรู้ลมทำไปพิจารณาไปเอ๊ะลมก็หายไประงับไปนั่นก็เพราะมีการปรุงแต่งทางกายระงับลงมีการปรุงแต่งของจิตระงับลงพอมีการปรุงแต่งของจิตระงับลงจิตมันรวมลงรวมลงเล็กลงเล็กลงทำให้พื้นที่ในการที่เข้าไปรับรู้ถึงสัมผัสของลมหายใจนั้นมันน้อยลงทำให้เหมือนกับลมหายใจนั้นมันหายไปเช่นเดียวกันพอจิตของเรามันระงับลงจากการที่ใจของเราเนี่ยเรื่องราวต่างๆอะไรมันระงับแล้วจิตไม่ได้ฟุ้งซ่านแล้วจิตระงับลงแล้วเนี่ยการที่จิตมันจะไปปรุงแต่งเป็นพุทโธหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันก็จะระงับไปด้วยแต่พอถึงจุดนั้นท่านผู้ฟังเราต้องไปให้เป็นนะอย่าแบบไม่มีที่ตั้งไม่มีสติคือบางคนพอเจริญสติด้วยพุทโธจนพุทโธหายแล้วก็เผลอสติไปนั่นคือสติไม่มีกำลังไม่รู้ต้องทำยังไงก็คือให้ตั้งสติไว้เหมือนเดิมสติท่านผู้ฟังไม่ใช่พุทโธสติคือสติคำว่าพุทโธคือคำว่าพุทโธสติไม่ใช่ลมหายใจลมหายใจคือลมหายใจสติคือสติสติจะเกิดขึ้นได้จากการที่เราใช้สิ่งของภายนอกคือลมหายใจกระบวนการนี้ก็เรียกเป็นอานาปานสติเกิดขึ้นได้ใช้ฮาร์ดแวร์ใช้สิ่งของภายนอกเป็นกายทำให้สติเกิดขึ้นได้สติจะเกิดขึ้นได้จากการที่เรานึกถึงคำว่าพุทโธเป็นพุทธานุสตินึกถึงตรงนี้ก็จะไม่สติเกิดขึ้นได้แต่ว่าพุทโธก็ไม่ใช่สติลมหายใจก็ไม่ใช่สติแต่เป็นกระบวนการที่ทำให้สติเกิดได้ชื่อของเขาคืออานาปานสติบ้างพุทธานุสติบ้างศีลานุสติบ้างเทวตานุสติบ้างบางทีเรานึกถึงบุญทานที่เราเคยทำไปมีการสละสิ่งของออกภายนอกกับเป็นชาคานุสติบ้างแต่ความคิดสิ่งของนั้นที่เราสละออกนั้นไม่ใช่สติสติเป็นก้อนหนึ่งที่อยู่ในใจของเราท่านผู้ฟังมันจะอยู่ติดกับจิตเลยมันจะอยู่ติดกับจิตจิตอยู่ตรงไหนสติจะอยู่ตรงนั้นเราจิตของเราตั้งไว้ที่สติตรงนี้ถ้าพุทโธหรือว่าลมมันหายไปก็ตามก็ให้มันหายไปเราไม่เอาตรงนั้นเราจะเอาสติที่เกิดขึ้นที่จิตตรงนี้จิตของเราต้องตั้งไว้ที่นี่ตรงนี้มันเหมือนกับเป็นซอฟต์แวร์นั้นฟังเป็นสิ่งที่เป็นนามบางทีมันอาจจะเห็นยากแต่มันเห็นได้เห็นด้วยจิตของเราจริงเรารับรู้ได้แน่นอนเวลาที่สิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งใดดับไปให้เรามีสติพิจารณาเห็นอยู่ให้ดีการที่เราเห็นตรงนี้เราจะเห็นว่าอ๋อลมหายไปดับไปความคิดนี้หายไปดับไปคำว่าพุทโธนี้หายไปดับไปแล้วเหลืออะไรอ๋อเหลือเป็นสติตรงนี้เหลือเป็นความคิดนั้นเหลือเป็นความว่างๆเหลือเป็นสัญญาชนิดที่เป็นสมาธิเราจะก็เห็นได้ทั้งฝั่งสติมันจะมีมาเราตั้งสติของเราเอาไว้พอสิ่งใดๆดับไปแล้วให้จิตของเราอยู่กับสตินั่นแหละสิ่งนั้นที่เป็นเครื่องมือนั้นก็เป็นการปรุงแต่งพอมันระงับดับไปเหลือแต่สติสติที่อยู่กับจิตนี้เราก็เห็นจิตของเราบุคคลที่เห็นจิตว่าโอ้จิตเป็นอย่างนี้เนี่ยนี่คือคุณมีสติละอยู่ตรงไหนอยู่ตรงจิตนั่นแหละนั่นแหละคือจิตทั้งฝั่งพอเราเห็นจิตของเราแล้วเนี่ยเราให้เห็นจิตของเราให้มันดีว่าสิ่งนี้แหละสิ่งนี้แหละ ที่มันมีความไม่เที่ยงจิตเนี่ยนะมีความไม่เที่ยงทั้งวังมีความไม่เที่ยงเพราะอะไรเพราะมันเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นความรับรู้คือเป็นวิญญาณเปลี่ยนแปลงไปเป็นวิญญาณในการที่จะไปรับรู้เสียงเป็นความคิดเป็นความนึกเป็นอารมณ์เป็นความรู้สึกต่างๆแต่มันออกมาจากตัวนี้คือตัวจิตนี้เมื่อเรามีสติเห็นจิตแล้วเนี่ยพิจารณาเจ้าที่ตรงจิตนี่แหละว่าจิตนี่แหละที่มันไปยึดถือสิ่งต่างๆไปยึดถือนี้วิญญาณนี้ว่าเป็นตัวมันไปยึดถือสัญญาว่าเป็นตัวมันไปยึดถือรูปว่าเป็นตัวมันมีความยึดถือทำไมมันถึงมีความยึดถือได้เพราะว่าในจิตที่เราตั้งสติไว้นี่แหละเห็นมันเย็นๆเรียบๆสว่างสว่างธรรมดาธรรมดาเนี่ยโอ้แต่ข้างในนี่มันมีรากมีความดำมืดของเจ้าตัณหาอวิชชาแฝงอยู่ในนี้มันปกปิดหมกเม็ดเอาไว้เราพิจารณาดูให้มันถึงรากถึงโคนของมันว่าจิตที่มีตัณหาวิชาฝังไว้เนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างนี้เปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นเราไม่เอาจิตดวงนี้ตั้งมาฝังเราไม่เอาจิตดวงนี้เป็นของเราเอาแล้วมันเป็นของใครมันเป็นของโลกนี่แหละของโลกที่มีตาหูจมูกลิ้นกายและใจของโลกที่มีรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธัมมารมณ์ของโลกที่มีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณของโลกที่มีบุคคลสัตว์ตัวตนเราเขาของโลกที่มีกามโลกรูปโลกอะรูปโลกของโลกที่มีความสุขของโลกที่มีความทุกข์แต่ยังสุขสุขทุกทุกตามจิตที่มันไปรับรู้ความสุขความทุกข์ของโลกเราจะไม่เข้าใจโลกนี้ได้เลยเราจะไม่เข้าใจเลยว่าอันนี้มันเป็นของมันไปของมันมันเป็นอย่างนี้ธรรมดาแต่ถ้าเราเห็นจิตของเราพิจารณาให้ดีให้ถูกต้องพุทโธจะมีอยู่หรือดับไปแล้วก็ตามไม่เป็นไรแต่ให้มีสติตั้งไว้เห็นจิตของเราอยู่ตามที่เป็นจริงว่ามันมีความไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวเราของเราแต่มันเป็นของโลกสิ่งใดเป็นของโลกสุขบ้างทุกข์บ้างเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างนี้เปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นเนี่ยเราไม่เอามาเป็นของเราสิ่งใดที่เป็นของโลกเขาไม่ได้เป็นของเราเราไม่ควรเอามายึดถือเอาไว้เราก็วางสิ่งนั้นเสียวางจิตของเราเสียตามหวังวางจิตยังไงเหมือนกับคนที่เขาจับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่เอามันหนักไงเอาก็ปล่อยออกเหมือนกับคนที่เขามองสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่เฮ้มันเห็นแล้วมันไม่ดีแฮะก็มองไปทางอื่นเหมือนมีใครเอาอะไรมาแขวนที่คอเฮ้ยมันน่าเกลียดไม่ดีคุณก็ถอดมันออกซะเหมือนมีอะไรมาบังที่หน้าของเราแล้วมันมองเห็นข้างหลังไม่ชัดคุณก็เอาสิ่งนั้นออกซะแบบว่าเส้นผมบางภูเขาเนี่ยนะเอาเส้นผมออกก็เห็นภูเขาเราจะวางจิตของเราได้ก็ปล่อยซะวางซะวางด้วยความรู้ธรรมฝังรู้ให้ถึงความสงบระงับรู้ให้ถึงการที่ไม่ปรุงแต่งรู้ด้วยปัญญานั่นเองเราจะวางได้ด้วยปัญญาธรรมฝังปัญญาในการที่เห็นตามที่เป็นจริงว่าโอ้มันไม่เที่ยงปัญญาในการที่เห็นตามที่เป็นจริงว่าโอ้มันไม่ใช่ตัวตนมันเป็นอนัตตามันไม่ใช่เป็นอัตตาปัญญาในการที่เห็นตามที่เป็นจริงว่าโอ้สิ่งนี้เป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์เราไม่ควรเอามันเป็นของเราเห็นด้วยปัญญาเห็นด้วยปัญญามันจะวางได้เหมือนกับคนที่เขาลืมตาขึ้นเนี่ยมันมืดๆมองไม่เห็นลืมตาขึ้นมันก็เห็นมีความแจ่มแจ้งมีความแจ่มแจ้งลืมตาขึ้นแล้ววางได้วางสิ่งนั้นเสียสิ่งใดไม่ใช่ของเราเราละมันเสียสิ่งใดที่เราละไปแล้วสิ่งนั้นนั่นแหละกลับจะเป็นประโยชน์ถ้าเราถือเอาไว้ยึดเอาไว้มันจะเป็นโทษโทษตรงที่เรายึดนั่นแหละแต่ถ้าเราวางออกแล้วสละออกแล้วคืนก็แล้วสิ่งนั้นจะเป็นประโยชน์เป็นประโยชน์ตรงที่เราไม่ยึดนั่นแหละเราจะเห็นตรงนี้ได้เราตั้งสติของเราขึ้นจะมีคำว่าพุทโธจะมีลมหายใจหรือไม่เป็นไรสติมันเป็นก้อนของมันเป็นคุณธรรมอันหนึ่งที่ต้องอยู่ในจิตของเราซึ่งทั้งหมดนี้อยู่ในช่องทางคือใจให้ใจของเรามีสติขึ้นใจอยู่ที่ไหนสติอยู่ที่นั่นสติอยู่ที่ไหนให้จิตอยู่ที่นั่นแนบแน่นกันไปเสมอกันให้เข้ากันให้เป็นเนื้อเดียวกันให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมันจะใหญ่ก็ตามจะเล็กก็ตามถ้าเห็นความไม่เที่ยงเห็นความเป็นอนัตตาแล้ว มันมีคุณอันใหญ่หลวงเสมอคุณอันใหญ่หลวงนี้เกิดขึ้นในใจของเราให้เราพิจารณาเพ่งลงไปดูว่าสิ่งที่เรามารับรู้อยู่นี้มีความไม่เที่ยงมีความจางคลายมีความดับไปเราไม่ไปยึดถือมันเอาไว้เห็นด้วยปัญญาเห็นด้วยความแจ่มแจ้งเห็นด้วยวิสัยทัศน์มีปัญญาอยู่เนี่ยวางไปแล้วเนี่ยถ้าไม่มีความชำนาญท่านผู้ฟังสมาธิเนี่ยทำให้มีความชำนาญมีความชำนาญทั้งในการเข้ามาตรงนี้ในการดำรงอยู่ตรงนี้ในการจะออกไปจากที่นี่เราเข้ามาตรงนี้ได้อย่างไรอย่าแบบว่าเข้ามาแบบฟลุกๆแต่ให้มีสติสัมปชัญญะอยู่ตลอดเรามาอยู่ในที่นี้ที่จิตเป็นสมาธิได้อย่างไรอย่าให้มันแบบอยู่โดยไม่รู้ตัวไม่รู้เรื่องแต่ให้มีสติอยู่ตลอดเราจะออกไปจากตรงนี้ออกไปตอนไหนให้เรามีสติระลึกรู้ดูอยู่ตลอดอาศัยการฝึกการทำตั้งบังสติเนี่ยเป็นทักษะคำว่าทักษะนั่นก็คือฝึกได้ทำได้บางคนจะใช้เวลามากบ้างบางคนก็อาจจะใช้เวลาน้อยบ้างแต่ไม่ใช่ว่าฝึกไม่ได้ฝึกได้แน่ถ้าฝึกได้แล้วมันคุ้มกันมีประโยชน์มากสตินี้แล้วความลึกล้ำนิ่มก็จะมียิ่งมากขึ้นไปเราฝึกเราก็ทำให้เกิดความชำนาญบางทีครั้งแรกสองครั้งเราได้แหมได้แล้วมันอาจจะเกิดความตื่นเต้นมากโอ้ฉันไม่เคยได้สมาธิจะได้ขึ้นมาเนี่ยตื่นเต้นเนี่ยอ้าวสมาธินั้นก็เสื่อมอ้าวแสดงว่าเรายังไม่ชำนาญเราก็เข้าอีกทำอีกทำคราวนี้เกิดมีความกระสันอยากมันก็เลยไม่ได้อ้าวนี่มันยังมีความไม่ชำนาญความกระสันอยากพวกนี้เราก็ต้องเอาออกไปทำความเพียรนะได้สมาธิเอาได้แล้วเกิดความเสื่อมอีกเอ๊ะทำไมมันไม่ได้อันหนึ่งก็เพราะว่าเพียรน้อยเกินไปบ้างหรือเพียรมากเกินไปบ้างซึ่งสิ่งเหล่านี้เราสามารถที่จะฝึกทำเป็นทักษะเราเจอปัญหานั้นแก้ไปเจอปัญหานี้แก้มาไปมาอยู่เนี้ยทำให้มีความชำนาญมีความคล่องตัวจิตของเราสูงส่งขึ้นแน่นอนตั้งฝังทำความเป็นมงคลให้เกิดขึ้นในจิตในใจของเราทำความดีความงามให้เกิดขึ้นในจิตในใจของเราแล้วไม่ใช่ตัวเราเท่านั้นที่จะได้รับประโยชน์ตั้งฝังสติที่เราตั้งขึ้นในจิตของเราเนี่ยตัวเราเองได้ประโยชน์ด้วยนะเพราะว่ามีธรรมะอยู่ใช่ไหมปฏิบัติธรรมะอยู่เนี่ยได้ประโยชน์ในโลกนี้เป็นปัจจุบันเป็นความสุขความเย็นในใจในเวลาต่อมาการงานหรือการเรียนหนังสือดีได้ด้วยจิตที่มีสติมีสมาธิในเวลาต่อมาในเบื้องปลายจิตมีความสูงส่งมีความสบายกายแม้จะเจ็บป่วยเดือดร้อนใจก็ยังผาสุกอยู่ได้เป็นผลในเวลาต่อมาในชาติพบต่อไปถ้ามันยังจะมีอยู่เนี่ยก็ให้เกิดความเป็นประเสริฐเกิดความเป็นอริยะได้เนี่ยนี่คือผลของตัวเองที่จะเกิดขึ้นจากการที่เราตั้งสติขึ้นและไม่ใช่แค่ตัวเองในเวลาช่วงต่างๆอย่างที่บอกนี้เท่านั้นยังรวมถึงคนอื่นๆด้วยคนอื่นๆที่เกี่ยวข้องในชีวิตของเราจะเป็นคู่ครองมารดาบิดาลูกน้องหัวหน้าเพื่อนร่วมงานญาติมิตรสหายต่างๆได้รับประโยชน์จากการที่จิตของเรามีสติตั้งขึ้นประโยชน์ที่เขาจะได้รับนั้นคือความไม่เบียดเบียนคนที่มีสติเนี่ยไม่คิดเบียดเบียนใครคนที่มีสตินั้นจะมีแต่ความรักใคร่เอ็นดูคนอื่นคนอื่นก็จะได้รับความรักใคร่เอ็นดูมีความเมตตามีความไม่เบียดเบียนมีเรื่องกระทบกันก็จะได้รับความอดทนจากเราเป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนเองทั้งแก่ผู้อื่นให้ฝึกให้ทำแต่ระวังการฝึกการทำตรงนี้ดีแน่นอนเราฝึกเราทำอยู่เรื่อยพบกันแล้วให้เกิดประโยชน์ตรงนี้ประโยชน์ทั้งในบัดนี้ประโยชน์ทั้งในเวลาต่อไปประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและประโยชน์ทั้งแก่ผู้อื่นให้ดำรงทั้งหลายเป็นผู้ที่มีสมาธิมีสติปัญญารักษาตนเองอยู่เถิดก็เป็นการรักษาผู้อื่นด้วยเหมือนกันข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนนายโศกวันนี้เวลาหมดแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้จุเรนพร